أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين. تعلقی دعوان شکایت کرده وما كان لنبي ان يغل غلول او خیانت دا شای نشان دا پیغمبر نوی انصاف دارو دا اللہ در جلالهو دا نعمت قدردانیو کرده پیغمبر دا اللہ در جلالهو عظیم احسان دے که پا مومنانو باندی کرده دا دے نعمت قدردانیو کرده دا خیانت الزام پا پیغمبر باندی مرے جوالی دا اللہ در جلالهو دا نعمت نا شکری و ناقدی دا لقد من الله على المؤمنين فتحقيق ذرا احسان کرده اللہ تعالیٰ پا مومنانو باندی اس بات فیهم اس تعبیلی کرده زکاة کلی گلی دی پدی یا جز درکیم سے کی لقد من الله على المؤمنين پتا کی طرح احسان کر دے اللہ تعالی پر مومنان باندے کم وقت کی اس بات کی رسولا پا وقت کی ویری گا پدے کی یو پیغمبر کی مشان من انفسهم من انفسهم دوینا من انفسهم ذن افسر دوینا یعنی دجت دوینا یہ بشر دے انسان دے عربی دے فصیح او بلیغ دے من انفسهم ذنفسنو دوینا یدو علیهم آیاته الولی قدوی باندی آیتنا دللہ تعالی ویزکیهم او پاکی دوی درات شرکیاتو او درزائلونا ویعلمهم الکتابا او تعلیم ورکی دیتا دی کتاب والحکمتا او دخوئی معنی روان دیتی رسولا وشنسانو او بیشکا ودئی من قبل وروان دیتا دینا لذیر ولالی مبین پا گمراہی کارتی ان محفظ من المتقلد و انہم کانو من قبل لذیر ولالی مبین نبی کریم علیہ السلام و سلام تا بیست نروان دی خدای پخکار گم رائے کپرا دی نبی کریم علیہ السلام تا بیست نروان دی سہار دو دنیا او خصوصا دا جزیرت العرب اللہ جل جلالہ و نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت و برکت پانی آغا یری حق میں کلی رہا گانے را دی ندد نعمت کا دردانی بکار دا ناشکرینا ورپسی بیا سجر دے او زورن ادھا مسلمان آمتا او دا آغا مذکوری شبین جواب دے زکر مسلمانان جواب پر سرادل دا او خودنا نباد حضراتو در کا خبر اکلا انا حاضا دا شکست دا کم طرف نراد من خود خدای دا دین دا پار جنگی دو دا گئی جواب او محل ده همزه استفاهی اگه ده اقلتون ده زکا منکر در که قول ده بده بانی نتیر بکای ساسو ولی ده خبره اوکلا ده خبره در نو قول بکای نو حمزه خپل محل ته راولې. خدای په داسې موقعو کې اړوان دې راځي دا ولې نو دا ځکه چې دا حمزه استفهامي دی او حمزه استفهامي موږ او تاسو د نحوي کتابونو کې وایو دا تقاضا د صدارت کوي نو قاضی سے پا دا گفت پا رہوئے ویدے دا مولا دا قبیلے نہیں وی مولا دا صدارت تقاضا کئی نو سمانا وی کپا پوستر کے دوالا نم ورکا دیا آپا رمران قدیانی دی کہ زمانوں گروس دوالی ورکا رہے بیانی دا گفت پا رہے ندا صفت یہ سر پکائے کپا بازو کنو زمانگا کابل و مشایت تی اگر جتا پا اللہ تعالی کتر نسیو ہے کرو ددا باندې د ګټ په ویلې د مولا د کډې دی ددا دې معنا دا چې له تقاضا د صدارت کې خدای په اصطلاحات نو د تقاضا د صدارت کې ها او خپل محل سره اقلتم ان هذا لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها ان اقلتم ان هذا ولما اصابتكم مصيبه فاوكي جورت تاسو ته مصیبت چا شکستو غدا اصابتكم مثلها چې پتا کې کرا رسول او تاسو مشرکین او تا مثلها دوشند دي قد اصابتكم المشرکین مثلها عبادت نو قلتم اقلتم نا آیاتا خدا خبر اکلا انا آگا من این آگا انا تسے تیرے تیر لاغر ہے فمانا دا من این من این آگا دا جرتا نراغے دا مصیبت دا جرتا نراغے نو تلزامی جواب قل هو يا پیغمبر علیہ السلام تو یہ تا ہوا دا مصیبت دے من عند ان کو تکم دا جانب دا نفسو دا تا ہونا دے کسبن خلقن دا اللہ تعالی دا طرف نہ دے او کسبن اللہ تعالی دا طرف نہ دے زکا بازار دا تا ہونا غلطی شروع ہوا نافرمانی شروع ہوا ان الله على كل شيء قدير بيشك الله تعالى فاريو كيفان دي قادر دي وما اصابكم آجر في دلو تاسطا يوما فآرس كي التقى الجمعاني شيو ذلكيت ولك كريم نما موصولة دي والذي اصابكم يوما التقى الجمعاني فبإذن الله بس خداي دي طرف المقدرة وان هر خیر او هر شر اراد الله جل جلاله په دغه قدرت سره هو ځایته لیعلم المؤمنین تدل فارا چې جدا کی الله تعالی مؤمنان لرا ولیعلم الذین نافقوا او دې د فارا چې جدا کی منافقان لرا بظاهر حکمت پکې دراو و من جانب الله حکمت دراو اذا مخلص او د منافق په نیت کې امتیاز او فرق راشي د علم نه مراد علم د امتیاز دی لیعلم المؤمنین اذا فارق جدا کی الله تعالی مؤمنان مخلصان لرا ولیعلم الذین نافقوا او اذا فارق جدا کی هغه کسان چې منافق شوي دي وقيل لهم والذين قيل لهم او آكتان لا قيل لهم شوير شدويتا تعالوا راشيتاكو قاتلوا في سبيل الله تاسو قتالوا كيف لا رضا الله تعالى ثوابا دایتا دعوت ته کېدار وکړي چې راځي د مخلص مسلمان په هیڅ باندې محض د خدای رضا د پاره قتال وکړي د دین د اعلان د پاره چې سواته ته ملاوي او که په دې بنیاد کې تعال شي کوله نو کم از کم د کام کار او کام ولې په بنیاد باندې د وطن ته حفاظت په بنیاد باندې قتال وکړي کنه ځکه غیر روان دي په مدینه باندې نو اوی دفاعو او یا دفاعو کو دفاعو کو یا کتاب کئی کت کتاب نکو دفاعو کو اوی دفاعو عن اهلکم و بلدکم نو دیف جواب کسوگی نو قالو دایوه لو نعلم قتالا کجرتا منتا کمده ایدرا قتال لستباناکم من باتا بداری کڑی واسطاکو لو نعلمو قتالا دکا قتال چکم ده کدا منتا قتال کاری ده زمن د علم زمن د سمج مطابق دا کتاب به موږ به کتاب کړو سب پاتې داری باندې و ما پوری خپل اول وکړو به ها لو نعلم هو کتاب فترتا موږ ګرځې دې کتاب دره کتاب نو لکتب عنا کوم من ورته مطابق داری کړو من ورته خبره تسلیم کړو ولیکن زمون د علم او زمون د سمج او زمون د معلوماتو تر حد دا که تار نه دا خو خوشی ده دا غیبی یاري ته وګوره خپل یاري ته وګوره دا خو خوشی ده که تار به موږ وکړو خو خوشی موږ نه کوو دا دای څه ګونه وي چې که تار نه باندې وکړه ها لو نعلم قتالا كثرت منك كرنه دي جنگلرا قتال لتباناكم نمغا با صاحبداري کړي وساکو ولكنه ارضاء النفس في التعلق دا هو خپل راه په حرکت کې ټول دي زمان دې کې وایي نو الله دې تجربه وجه ذکر کوي وجه بلوا د دې کوم اصل حقیقت او افکار شو په نور راز کې باندې به توغلي په لځه نه کار راځي چې موږ مؤمنان منافقان ځانته به مؤمنان وي نو په دې کې دوه جهات وو یو جهات تو کفر او یو جهات تو ایمان فجب باندې مؤمنانو او دغه نه کافرانو خو په عام حالاتو کې باندې په دکپل داخلي کفر باندې پرده اچول آمنا به وي هغه داخلي کفر هغه به پړو هغه به مغلوب او ظاهري ایمان هغه به تو هغه به غالب وو نو الله جل جلاله وایي د تکبو کې سره فتو لګیلا هغه چې کوم داخلي کفر نه هغه پر کړی وو او چې کوم ظاهري ایمان هغه پټ شو پورا حقیقت دی واده شو نو د دې وجه نه موږ کتاب می تار نشو کولای ورته دی وجه راځي ها هم دا منافقان چې ولل کفر کوم بردا یوم اذن فدارت کې اقرب لنزیو منهم ذوینا للایمان ایمان تا نسبت خود دای د سوال کوم کرا کفر سره کوم نسبت او ایمان سره کوم نسبت کفر سره نسبت قلبان او ایمان سره نسبت لسانان او په عام حالاتو کې بعد د ایمان والے نسبت دا به څرګند او کفر والے نسبت هغه به پدې په دغه راز کې حقیقت بالکل الټا شو خبره الټا شو او هم دوی ټول الکفر کفر تا یوم الدین پدار کی اقربو دیر نزدیو منهم دوینا بل ایمانی ایمان کا اگر انسانی ایمان مغلوب شو او اگر داخلی او قلبی کو پر علی واجب شو نزدی وجنے ہوئی لو نعلم قطار نتبعنا کو یقولون تیوائی بی افواہیم کفرو قلوبانی ما ها خبری لیسا فی قلوبهم کنی کترون دوئی کی وجو باندی خدای دی غد غد دالی کی دی ایمان فاقض لکی ستم ہوئی یقولون بی افواہیم ما لیسا فی قلوبهم والله اعلم الله تعالى خبر ذات بما يكتمون فسبانه چه پټایې دوی کوم هغه پټو خفي او مختن کفر دی او الله تعالی ته معلوم دی دوی یې زړه ته پټایي د خدای نه کوم پټي ورپسې الذين قالوا لإخوانهم ذات الاروان الذين نبذل به ليعلم الذين نابوا وليعلم الذين قالوا لاخوانهم كده دي خلق وسلام قطولين نزل يعلم دران دي ها لا الذين نابوا نبذل به وليعلم الذين قالوا لاخوانهم كده دي خلق وسلام قطولين چدای با د مقتولین د اوفت په بارا کې وی حالکه خپل کتاب لرو دی خپل رسوفیو کدا هغه مقتولین په بارا کې وی لو اطاعونا ما قتلوا کدای څنګه ثابتداري کړې وي څنګه څنګه کور ناوی دا ځان دې کوم کور ناڅې وي نو ما قتلوا پربن دې په خوشیو کې دې اوفت لاله نبي اور پتہ یا زور دیوار قل فدرکو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین کتا تو اسلیه نو کوم کینه او ځان امر نه کیږي چې پتہ تو دې مرګ نه راځي چې کوم منافق پاتل ابد الاباد پوری ژوند نه پاتې شي الذين وليعلم الذين او دې د پاره چې عبادت الله تعالی هغه ځان قالو لې اخوانه چې دوی په هغه دورو کولو کې وقعدو او دوی ناشيو د کتاب نه بازار ته وو وقعدو عن الكتاب دغه هغه مقتولینو په اړه کې وي لو اطاعونا کثر ساتي تابع داری کړی وره زمونږه نو ما کوتلو دوی بنو قتل شي اور پس جواب قل اوایت پیغمبر علیہ السلام دویتا فدربو عن انفسکم لفتیتا کو لرکیتا کو تسان نفرنا الموتا مرگ لرا ان کنتم صادقین کچن سہیتا فیم کنی کتا خدا خبر بلکی چو بس او سرے کور ناستی مدے بنم ری نظر پتاو سلی مر جانی آم مکروم نغشتان یوم آنا والا بازی مفسرین و حضارتو بلم نی کلی دا امام نصفی رحمت اللہ رحمت مدارک کے اللہ مآرسی رحمت اللہ رحمت فرمانی چی دائی کردہ سبر او کردہ لو اطاعونا ما مدیرو تو خدای شان ته پدک کرت باندې او یا ما به کا په مدینه کې وو نل پردا شهدای اوخد برابر نه کتا سوې چې کور باندې پاتې شو دې نه وي دا او یا د په مدینه کې څنګه څنګه وري وو زه ځان نه مرګ لري کې کنه فدرهو لري کې عن انفسكم الموتى تزادون نمرگو ان کنتم صادقین کے در تطاق کی شریعت ورپسی بشارت او دا آو خلقو دا پراپیگانڈ رد چه غیبی دی مسلمانانو تا مذہبی جنون لگی دلی زانون تباکی زانون بربادی نا اللہ تلاوی نا دا برباد نی بلکہ دی کفا اللہ جل جلال روی و امتیاز حیات کو تبر اغیب انتیائی خوشحال ایخو برباد نی ایخو انتیائی خوشحال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اَوْ گُمَانَ كَوَا فَآجَابَانِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سِدَي شَيْدَان قَرِشِوِي بَلَا رَدَ اللَّهِ تَعْلَىٰ كِي اَمْوَاتًا دَمْرُو حلوان دی وَلَا تَقُولُوا مَلَوَةَ مَوَائِد او دتوی لا تحسبن هر مخاطب ته خطاب دی چې کم کم کت هغه مخاطب ته قران دی نو هغه ته خطاب دی ها وای نه کوي څو څوکي چاې پلانې او توی ګمان کته ته نه کې عقیده ساتل خدر کې نه گمان کو رہے ہونے کی لا تخت بننا فضل کے لئے ذاتی نشتی اور دباد حضرات گمان نا دغی اعتقاد دے خلاف دے افسوس پکا دے پدا اعتقاد دانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اَوْ گُمَانْ مَكَوَا فَاجَتَانُ بَانْدِي قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تِشَيْدَانْ فَرِشُوِي فَلَارَ دَلَّا تَعْلَىٰ كِي گمان سے مکوش جسو ہم واتر نمرو مفہول انسانی دے لفاظ سخت بانی او الَّذِي نَقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دا مفہول اول دے عبارت ساکھ کرا مختصر کے لفاظ ہم نفارا لا سخت بننا المقتولین فی سبیل اللہ امواتن کہ کم خلق مقتولین فی سبیل اللہ نفضائی باندے بات اموات و گمان نکے خالص جوندی بہت ہوا ہے تو عند اللہ تو خدای پنیز باندے جوندی تو دنیا تا قانون مطابق تا عام مشاہدے مطابق اغام لدی ولیکن دا اللہ جلدہ جلدہ سے صدر علیہ السلام جو اندیمی نو دو قدر پر سے صدر بہت اعتماد ساتھے حکم لنے دی نصری فل اخیاؤن فل هم اخیاؤن فل اخیاؤن فل بزید وندی عند ربهم فنیز درام فل باندی یرزقون رزق ورکوری شدویتا و آیت کے شہداء و کیڑوان کی خبر تیر شی ہوا سر آغا حد پوری خبر دل تک ہم دا اغیر تکرار نہ کرو بعض حضرات دے زیادہ تعویل کئی کہ دا آئین دا ربهم دا مطالب دے دا احیاء ان کا نوی مانا دا چیز بندی ری خود رب پنیز باندی یعنی حقیقتا بندی ری دو خدای پنیز باندی نوی دا عند رب پیم دا احیاءون سر مطالب دی او پا خبرونو کی چکم اجزاد تی تدا بالکل مرضی پدای کی اس قسم حیات نشته زکوی احیاء عند ربهم او د احیاء عند ربهم نمراد هغه علیین دي حیات روحانی دی راغلی او اجساد چکم مدفونین فی الارض دی وی دی که بلکل اس قسم حیات دی زکا ارواح چی دی لآعین لربهم اغلتا حیات حاصل دی او اجساد تو دلتا خزمتا کنی زیان تا مران لخبر نو دی خبری لومن تحقیق نحوی اعتبار سرا احیاءن اغا جمع دا حیون دا اسم دے ایور دکون فیل نو تعلق دا ظرف دا اسم سرا اولا دے او تعلق دا ظرف دا فیل سرا اولا دے فیل سرا اولا دے انا کمانا خبر او کبه پر دا خبر وکي چې نا دا عند ربهم دا ظرف دی نو دی بیا مقدم کیږي په فعل باندې کوم متعلق باندې نو دا احیاءون سره تعلق لري چې دا د ځان لپاره یو قرینه وایي چې نا دا کړ په سره دا چې دا احیاءون سره متعلق شي ځکه مرتبه د عامل مقدم وي او مرتبه د معمول مؤخر دا دا دی نه جواب چې یو ځکون فعل دی او عند ربهم ظرف دی او علامه توصاداری لیکلي دي چې د ظروفو دپاره رایحه د عمل کافي ده بوی ته درکړه نو بس د فعل دا بوی ولخه دی د اسم د هغه بوی نه څنګه وړله خبر ځکه اسم د عمل په اعتبار سره مشابه دی غیر اصل دی او فعل د عمل په اعتبار هغه اصل دی نو که د دننه ظرف مقدم راځي که مؤخر راځي دی پکې اله سوي عمل کولی شي څنګه کوي پوه نو دې وجنا دا عند ربهم دا د احیاءون سره متعلق نه دی بلکې عند ربهم دا د یرزقون سره متعلق دی احیاء بل احیاءون ژوندي دي ژوندي عند ربهم یرزقون او د رب په دې باندې دې د رزق ورکول شي تمام تمام نو دا دې باندې دې چې صرف او صرف روح ژوندې نه دی رزق تاسو د بدن دی حیات بچی دی حیات جسمانی دی جسمانی حیات دی او د دینه جسمانی حیات ځکه ثابت دی چې هم تک که حضرات په دې بربقی جسد د کډک جسمانی کې شو هغه ثابت دی جسد بربقی او یاد کا اشاعت توحید و سنہ والا اگر وہ تھا جسدی مثالی ثابت ہے اجازت ہے نہ دے قرات کا پارا ذکر روح بذا تو خود قرات نہ کہے ڈاکٹر عثمانی سے کہ جسدی برزخی ثابت ہے او اشاعت توحید و سنہ والا اگر جسدی مثالی ثابت ہے نہ دے سد پارا نہ دے قرات پورے پارا نبیاد اگر پروسٹیٹ پر زیبان دا اصل بدن کرے دا هغه پروسټیټ په ځای باندې غیر اصلي او د جاري بدن په ځای باندې اصلي بدن خړې ځین نمبرال او دا غیر پر دلیل الذين قتلوا چې کوم ابدان په تل شي دا قرات کې به لایي نه قتل شي اصل ته بل بدن او قرات کې لایي برزخي کې سرتا چې نه ګورې ته کړی دا او نه پیسې هم راغلي ځین نمبرال او آیت ویم دا چې الذين قتلوا في سبيل الله لدا حیات جسمانی دے او جسد انسری او جسد اصلی کا او کد عند ربهم تعلق دا احیاء ان سرشی نبیہ جواب نمانگا او سیدہ او د عند ربهم نسمع د عند ربهم دا معنا چې الله جل جلاله چرته کېده نو هلته کې دی ژوند دي عند د ظرف مکان د پر اخلي نو د الله جل جلاله چې کوم ځای کې دی نو دی هلته کې دی او دی ژوند دي دا معنا کوه د خدای مکان چرته دی خدای کوم ځای دی نو دا خو تسلیم دی دا خو څه دی که عند ظرف مکانی اخلي نو مکان نه اخلي نو چې کوم ځای کې خدای دی هلته کې دی ژوند دي دا معنا کوه دا خو تسلیم نه دی او که څوک غواړي مجسمه شي نو بیا سمې نوکړي ځکه د مجسمو نظریه دا ده چې خدای د عرش ته پاتې ناست دی او په حدیث پاک کې دي د دې ارواح تحت العرش د عرش لاندې نو بیا عند ربهم ځکه دوی تحت العرش په جنت کې دي او خدای د عرش ته پاتې دی د هغوی د ذهن مطابق نو بیا سمې نوکړي نو بیا به ورته کوي نمنګ او ده ان مراد هندیت علمي ده دا الله جل جلاله د علم مطابق باندې عند مکانی مرادی او هندیت علمیه عمرادی لکه موږ وایو دا مساله کړه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې دا کړه هذه المساله عند ابي حنیفه کذا دا څنګه چې امام ابو حنیفه دې کنا څه دا مساله ته راغله پرته ده دا موږ نه اخلو ومانا دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا علم دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا سمجھ او دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا تحقیق مطابق دا تیرا سمجھ سلی کنی دا که دا اندیتی علمیه وائی آمان گوئیو دا مسئلہ تیرا نو عند شافی حاکا دا دا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ مطابق دا اغب نیز باندی دا تیرا نو دا دیسی دا تو مانا دا چه دا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ناس دا مسئلہ تا دکتا دا تیرا دا مسئله ولی معنا دا راته دا مسئله د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د علم د هغه د فتوی د هغه د تحقیق مطابق دا دی دا څه مراد دی د بیا دی راشه نو معنا دا څه چې زکا شهدا کی نو دا د الله جل جلاله د علم د الله تعالی د تعالی مطابق باندې نو خپل علم د خدای علم تعالی کوي خدای وایي باندې تاسو تم وایي دا الله جل جلاله علم دار دی ژوند دی نو خدای څه سره دا دی ژوند دی نو خپل عندیت او خپل حس دا الله جل جلاله دې ژوند دی اړوا ته به دې ته ولا تحسبن ورې ګمان پیداونه کوي نو معنا دا چې الله تعالی سره اختلاف رائے نه دی چاپل پکار د خدای علم دا دی چې ژوند دي او توا چې نه دي ژوند دي او څه کوی کوی کنه د خدای سره اختلاف رائے نه دي چاپل پکار چې خدای وایي ژوند دي د خدای د علم مطابق ژوند دي او ستاسو علم مطابق دي امر دي نو دا د خدای سره اختلاف رائے ده دا الله تعالی د علم مقابله ده نو دا څه دي کول پکار دا الله جل جلاله علم دا دی ژوند دي او خپل هڅه ګوري څرګو ته ګوري ولا کله ته ګورو په هیڅ باندې معلومه نه شي نو خپل علم د الله جل جلاله د علم تابع او ساده خپل رائے د الله جل جلاله د فیصله تابع او ساده ولا تحسبن الذين غمان مكوا فاتسان باندي قتلوا في سبيل الله كدي شيطان كريشوي بلا رد الله تعالى كي امواتا غمرو بل احياء بل كدوي فندري عند ربهم يرزقون بنيس رب كدوي باندي رزق وركولي كدوي تا فرحين بما آتاهم الله فرحين دي خوشاليجي بما فآجن عام بعدی آتاهم اللہ چی ورکڑی دوی صلی اللہ تعالی من فضلی دا مہربانا اقبلینا فائم آدھے خوش آلے پر کم انعام بعدی کیا شہادت بھی سبیل اللہ لے او اغا حیات برزخی دے او اغا رزق من جانب اللہ دے فدے بانے خوشحالے اندیائی خوشحالے فدے سلمان نہیں فریقینا دی خوشحالے بما فا انعام فادے آتاہم اللہ کی ورکڑے اللہ تعالیٰ فیتا من فضلے دا مہربانا اکبرنا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ أَوْ دَيْفُ شَارِيْكِ فَاكَسَانُ بَانِي وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَفْرَحُونَ بِالَّذِينَ فَاكَسَانُ بَانِي لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ چِنِي بِوَسْشِوِي دُدُوِي سَرَى مِنْ خَلْفِهِمْ دُرُسْتُ دُدُوِيْنَا چِ اغَسُوْتِي چِ اغَسَاتِ مُجَهِلِينَ او یادنا مسلمانان مراد دی الذين لم يلحقوا بهم زکا غیب دنیا کی او غیب آلہ برزخ میں نو تذکر جوندو مجاہدین و حضراتو او تذکر جوندو مسلمانان لحوب تدی کرنی شوی زکا تک شہدات ایب و برزخ میں او جوندی مجاہدین غیب دنیا کی جوندی مسلمانان غیب دنیا کی لَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ لَغْمَنَاكُمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ أَوْ خُشَارِيْكِ دَغَ شُهَدَاءِ بِالَّذِينَ فَآتَ تَعْنُبَعْدِ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ جِنِيْتِ وَسِوِيْتُ دُوِي سَرَى مِنْ خَلْفِهِمْ دُرُفْتُ دُوِيْنَا اغیلہ فآلہ بی دنیا کی خوشدک شهدات اغی حال تقوری میں خوشاریگی دا غی حال کرے نو اللہ خوف علیہم دا قتل اگل زوید اللذیننا دک شہداء حضرات تی جواندو تا خوشحالی گی دی دی پہال پاند خوشحالی گی ولی خوشحالی گی زکا اللہ خوف علیہم ولا هم یحضرون زکا دا جواندی چی دی دی لہ جواندی دی ولیکن دیم دا سی دی چی اللہ خوف علیہم ولا هم یحضرون نو چی دی دی حال تگوری نو اگا شهداء خوشحالی گی پی ندا اللہ خوفن دادا الَّذین لم يلحقون بدل اگلو اللہ خوفن علیہم داشنی تلی سیرا علیہم قدیبانی ولا هم یحزنون او نبدی غمجنشی یتبشرون بنعمت من اللہ نو دا خود شهداء و حضرات و خوشحالی پر پس بانی فانیمت غیر بانی دجوندو مجاہدین و حال تکی بوری او دجوندو مسلمانان و حال تکی بوری نو خوشحالی گی او ارپسی دا خود ذاتی خوشحالی گی یستبشرونا یفرحونا یستبشرونا او دی خوشحالی گی بنعمت فنعمت باندی من اللہ تجانبات اللہ تعالینا وفضل او بمہربانا ایبانی وان اللہ و بان اللہ آتا سی پنعمت باندی دا اللہ تعالی پنعمت باندی دا اللہ تعالی پفضل باندی خوشحالی مراد کنا دیتا چکم او خوشحالی نصیب شی بھی اغت مراد او پلی باندی وَبِأَنَّ اللَّهَ أَوْ بِسَكَ اللَّهَ تَلَا كَدَي لَا يُزِجْعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ نَزَائِ كَيْ عَجْرْ دَمُؤْمِنَانُ لیکن دو خدای نعمت تا گوری پزان بانی دو خدای فضل تا گوری پزانون بانی او دا کشان تی دا اللہ ترا فضل تا گوری چو خدای دا چامنت نزائی کئی لیکن دی تا گوری دا چلتی ہے مشاہدی ورپسی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح نحوی اعتبار پر تحقیق دارے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح سلت رد موصولنا دام استدار او للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم دا مقتدا سره د خبرنا دا جمله دی دا سالمه جمله دا خبر شد پر د مقتدا زين تمر الله خبر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ده موجود سرد سلينا مبتدا ذكر ده كذا يقول ده مبتدا او يا للذين احسنوا منهم واتقوا حجر عظيم ده ذا جمله ده جمله ده خبر کو گزیدا ده پار دوان نه مبتدا یہ عبارت زبان تو کوئی دفعہ نہ مصطفی کوئی نہ داتا بش ہا اولائے لہم اجر عظیم ساقر کی دل علیہ کفار لہم اجر عظیم زاد تفہیم یہ طریقہ دا تھا زاد تفہیم طریقہ دا تو کو عبارت پسند کرا مصطفی جس سارے سمجھ کر اچھا دا په نوعیه د واسطه تحقیق یا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الذین استجابوا لله والرسول دا بدل د المؤمنین ان الله لا یضيع اجر المؤمنین ان الله لا یضيع اجر الذین استجابوا لله والرسول ذات المؤمنین ذات جاهدان اجر الله تعالی نه ضایع کوي او یا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہی واذا الذين استجابوا لله والرسول ذا بدلت الذين لم يلحقونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين استجابوا لله والرسول شهداء رضا تفقوا جنۃ سارے تغوری نفری بنا خوشالی صدام جان ذکر اپ رکھے بہرحال تاو تراکی بھی مختلف ہوئی زدین مراد سوز دی دا کم خلیف زدین مراد آغا کسان دی چی نبی کریم علیہ السلام تا اطلاع رو رسی لگا چی مشرکین اغی واپس لار ولیکن داغی دوبارہ ارادہ دادا ہم دی زکر دو احد پر جنگ کی دو کفارو دو مشرکینو قیادت چکو نا اغا ابو سفیان لا مسلمان شوئنو رضی اللہ تعالیٰ نچہ دیو اپر سیوکلا او سر روحا مقام پوری ورگورا سیدل نو ال سکی لو ستومانو ویرد آپ منگا خونکل سی منگا واپس راجو یلا مسلمانانو زخم اوپړو بس په دې وخت کې خدای ختمول پکاره بالکل اعلان د سوف کو جواب سره نو خپل میت کې سلاغان مخولې کو ویل مبارک نه وو اته یو زخم یې خوړل دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا اطلاع اورېدل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دوباره دې چې صحابه کرام یې کې نه بیسین زخم کوردو ټول سومان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم کم کسان بدر کے طالب لپاره تیار شي ما او یا مخلصین او جان نثار صحابه کرام طرف تیار شي او چې مشرکینو ته اندازو لګیرا چې موږ لا سلام علیکم او اغی کول روان شو نو بس اغی مکی ته لګړندې لاړل کتی تی لاړل نو ددا خپل الله درا تاریخ کړی ها الذين آكسان استجابوا لله جغي إطاعتك دلت لا استجابوا لله أجابوا وأطاعوا إطاعتك حالان في حالات انتهي نظر الذين آكسان استجابوا لله جغي إطاعتك دلت لا والرسول أو ذفي غنبر فصنازك حالاتك من بعد ما رسل آغنا أصابه بالقرح جرس دلو دلت الزخم فأخذت نو الله دا داسې مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. للذین احسنوا منهم دفعت آتانو احسنوا منهم چې احسان کړی دی د دوی نه واتقوا او یریدلې دي د الله تعالی نه نو اجر عظیم د دوی دپاره اجر لوی دی. دا د اجر عظیم مستحق دي. تر آغا حمراو کل اصد پوری نبی کریم علیہ السلام در دی تعاقب ہو خواہ وچی ما تسنگوی زی بیا مکیت گرندی لارا مسلمانان اصد سا نشانہ ملاو لکھا جا نبی علیہ السلام واپس یوکلا مدینی تا ورپسی الَّذین قال لهم الناس داد دا کڑوان دی الَّذین استجابو للہ نبدل نو تدې لپاره به خبر اون د کوتا لا للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. دا به خبر شي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. دا خلقكم د اجر عظیم مستحق دي. دا معمولی خلق نه دي. او یا اعد المؤمنین نبدلو کتو یا دا دلوان دی اللذین استجابو لبدلو کتو دا المؤمنین دلان نبشی وان اللہ لا یزیعو اجر المؤمنین وان اللہ لا یزیعو اجر اللذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعو لکم فاخشوهم الى آخر الآیت. نتذات کاملان مومنان او ذات جان دې سلام مؤمنان اجر الله تعالی نه ځای دی. دا خو نحوی اعتبار سره خبره شوه. د دې نه څوک مراد دي؟ نو چې د احد د میدان نه ابو سفیان چې واپس کېده نو هغه آخره کې یو اعلان پرېښودل، یو چیلنج یې پرېښودل. وی زمنګ استاد په میت کې یو تاریخ چې کندر هغه مقرر دی بدر آئنده کال کې بیا د بدر په مقام کې جنگ کوو. دا چیلنج یې پرېښودل. آئنده کال به بیا د بدر په مقام کې جنگ کوو. نو چې د بدر هغه تاریخ را په نږدې کېدو شو مشرکین تیارے شروع کو خو بیا په خپل نیت کې صلاح او مشوره وکړه. نو رائے دا پیدا کړو چیرې نه دي تلل پکار، جنگ نه دي کول پکار. څه پته لګي د هغه د بدر میدان د لړو او بیا د هغه بدر په شان چلو کړو. مونږ سره کومه ګارنټي ده چې خامخا جنگ به مونږ ګټو که بیا په شان چلو شو بدر وایي چلو شو. نورای دا پیدا شو چې نه خو لیکن څه کېده الزام پرې راته د بزدلۍ چې بزدلۍ دي تاریخ یې مقرر کړو چیلنج یې ورکړو او را نلم الزام پرې راته. نو د الزام نه د ځان پټکولو دپاره سیاسي حکمت ایرانی اختیار کړه. نعیم ابن مسعود اشجعی تیار کړو ویتا تا با لس کوخان درکو ابو سفیان سے بطوی خو تا با لگلال شیخ و مدینہ منور کے ویو پراپیگنڈ ہو چلے. آغا پراپیگنڈ دا چی مشرکین مکہ پڑی رو لوی پیمانا بانی تیارے کرے پڑی رو لوی پیمانا تیارے خو بس تا سو دا بدر او میلان سو ورزل دی او عد تکی دا طول زب حتی دن دی ویچ بلکل دا دا ایڈو دھرت کئی دانش دا مدینہ نراؤن نوی منگ با ارزام دا رو اس مدینی والا ہوئی دا او دی راؤن ہوتی دن. دا یو گیم تیار کا منصوبہ تھا. نو نعیم ابن مسعود اشجعی آغا سرد پاس خپل ملګرو نه راغی او په مدینه منوره کې دا پراپیګاندا اوچلوله بزاید دې صحابه کرام نفسیات کور متاثر شوه نه پایې کې په ټول مسلکینو دا وی په حسبنا الله ونعم الوکیل نو کفار به څه تیارې موږ سره زموږ رب دې زوبه ځخې ځین تمره لا خبر اولاد دې هغه ځای ته راغله نو هلته کې بازار لګېدلې وه میله لګېدلې وه سالانه به هلته کې بازار لګېدل لکه څرنګه چې د بازارو میله لګېږي نو دا کشان ته بازار ته لګېدل نو دی هلته کې باقاعده خپل خرید و فروخت وکړو تجارت وکړو بلا ګټه ورته میلاو شوه د تجارت او بالکل سالمین او غانمین واپس مدینه منورې ته راغله او د هغې هغه پراپیګنډه ناکامه شوه خلکو ته پته ولګېده چې اهل مکه راغلل اهل مدینه راغلل نو دا خلک هم داسې دي چې الله جل جلاله د داسې جانبداران او د داسې مخلصانو اجر نه ضایع کوي. ها الذين آكتا قال لهم الناس تقوي دويتا الناس خلقوا نتلوم بني الذين نمرا صحابه الكرام مخلصين او ذي الناس نمراد نعيم ابن مسعود ده او ذي ابن الناس ذي بين الناس نمراد اهل مكه دي مشركين مكه ذلوم بني الناس نمراد نعيم ده انه جمع ده او ذي جمع اطلاق و مفرد بني كيم مجازا انه صحيح شو كده يواد يو نم صحيح و متبادر ادا ده چې دې صرف او صرف یوازې نو د دغه پروپاګاندا مستقل جماعت هدا د اغې چیفو به مشروقه دا جماعت او جماعت نه مراد ده دا پوره یو جماعت او یو ګروپ د پروپاګاندا د پاره ده الذين آكسان قال لهم الناس تقويد ايتا الناس خلقوا نعيم ابن مسعود او دا غمال گروه چه ان الناسا بشكا خلق دمسیج دی قد جمعو لكم فتاکیق سرادر جمشوی دی ساسو دفارا نفخشوهم فتاکو او یری گئی ددوینا چه تار او نقل گروه نزی پراتیکان دی پاگی بندی ساس سرو کرو فضائر دیش بزدر شوه نفسیاتی متاثر شوه نننه دا غیب او صلی بولن نگیر ندای اوری فزارهم نفضیاتی کرن دیکار دوی درا ایمانم ده کیتا دی ایمان نا وقالو او دی اوری حسبن اللہ کافی دی زمون دفار اللہ تعالی حسبن اللہ کافین اللہ کافی دی زمون دفار اللہ تعالی ونعم الوکیل او بہترین کارساز دی اللہ تعالی فانقلبوا فدي واقشوا بنعمت فنعمت باهي من الله تجانبا دل تعالىنا وفرس او مهربانا باهي لذا نعمتنا مراد سالميت كي بلکل سالميت سرا معقول يو يستيك كم البازار نشو او وفرس او فمال تجارت باهي لذا مراد ربح في التجارت دا. فانقلبوا بنعمة من الله فضي وفضشوا بنعمة باني دجانب الله تعالى وفضل او بمهربان باني لم يمتسهم سوء جئون رسيد ديتا هستقليف لم يمتسهم سوء ما هستقليفنا واتبعوا رضوان الله ليس بداريك لا ترزا من ذلك الله تعالى والله ذو فضل عظيم الله تعالى مالك بيت مهربان الوي فالفصي الله تعالى ذكرك بنوعين ابن مسعود مبارك وي انما ذلكم بيشكا تركت دغ كارم شغلت ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم دغه کثره انما ظالکم بیسکا دغه کثره الشیطان دا شیطان دی یخوف اولیاء او چې دی یری دوستانو خپلو لرا نو د اولیاء نه مراد منافقین کوي یخوف اولیاء او یخوف المنافقین دې یره ورکوې شو منافقانو ته منافق به متاثر کیږي عبداللہ جی عبید بن سلول بطے متاثر رکھی گئے ابو بکر و عمر نا مخلصین نا او یا قائم سے پیدا مانا کولا یو خوفکم اولیاء مفعول اول و ترابات انما ذالکم بیتکا دغا قائل سرے الشیطان دا شیطان دے یو خوفکم دے یریتا سرارا اولیاء او دوستان اخبرنا چی مشرکین مکرین لیتا سب دا غیر متاثر کئی دا غیر ہم یری او گولی کی یرتی ہونا کئی فلا تخافوهم فساتم یریگئی دوینا وخافونی او یریگئی زمانا ان کنتم مؤمنین کچرت ای مؤمنان ورپسې تسلی ده نبی کریم علیه السلام والسلام ته او د نبی کریم علیه السلام والسلام په ځمن کې پوره امت ته چې کفار او مشرکین د کفر د تقویت لپاره کوم کوششونه کوي نو بالکل چې حضرت نه ونه کوي چې ګنه دې سره به ستا دین ته څه نقصان ورسیږي الله جل جلاله چې د خپل دین کومه ترکیب کړی دا نو کله کفار زړه پیری کیبا ولیکن هغه تقویت او هغه ترکیب به ورسی ولا يحزنك الذين او غم جندنی کی تال را کسان یسارعون فی الکفر تدی منڈی وحی پتقویت تو کفر کی انہم تیسا کدوی تدی لن یضر اللہ دی ہرگز ضرر نکی رسول دین دلہ کلا تا شیئا ضربت ولی یرید اللہ وعی اللہ تلا اللہ یجعل لهم تاچون تزید دوید پارا حسن سیسد سواب فی الاخرت فاخرت ولهم عذاب عظیم او دوید پارا عذاب لویے دا چلی دو کفر دا ترکای دا پارا محنت نا کئی نو دو خدای ارادہ دادا چلی دا آخرت سواب نا محروم شی دو خدای دین سرسنی شکوئے ان الذين بيتكوا كسان اشتروا الكفر كذلك جيوا كذا كفر صاد ايمان بايمان باند لا يضر الله شيئا تيزر نشركوا ان الله تعالى ضرب ولهم عذاب اليم تدير بارا عذاب درناك والقسم تخفيف كفار تا لكملت ملاري في الدنيا دي نو الله وی دیلی پتیدو مولد پانیدو دو کتیدی چیگنی پتی که ددائی سو فائده دا پتی که ددائی کس فائده دا بلکه پتی که ددائی نقصان دے زکا چی سورو تا دیر مولدی ندور با دیر کفر کئی او چی دیر کفر کئی لڑی را کتاب ہوتا ملائی نو پتی که ددائی لپارا سا خیر دے نو مهلت د مسلمان د پاره خره په دې اعتبار باندې په ګناګاری په دې په څوکې ته به د ګما ګنا له وڅ شي توبه به وکړي او کله کومه نه نیکه مان دې کی وکی او کافر چې ده هغه کافر چې هغه پر وخت دې په باندې مهر د جباریت لګې درې دغه د پاره حکم کې څه خیر نشته ده د الذين كفروا مراد د کذبیان او جنادیان کفار که عام کافر چې ممکنی هغه ته هدایت پیلو شي نو د هغه دپاره په مهلت کې فایده شته شاید چې توبه وباسي راه راست راشي زدي او انادي کافر چې دی د ده دپاره په مهلت کې هېڅ فایده نشته دی ولا يحسبن الذين كفروا او گمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر کړی دی انما نملي لهم خير فبيشكا مولد زمنگا چده دوی دپارا خیرون ورده لانفسهم دپارا تزانونو دوی انما نملي لهم بيشكا مولد ورکو دوی تا ليزدادو اسمن دی دپارا چده زیادی کی گنا لرا ولهم عذاب مهین دوی دپارا عذاب ذریع کون کده دا الذين كفروا متابعين المفرد كي دا يحسبن دا پارا فائل دے ولا يحسبن الكفار غمان دے لکی کافران دا فائل دے او ما مصدری دے ولا يحسبن الكفار ان املاءنا لهم خير ما مصدری دے نما سرد ما بعدنا مؤول كي بمصدر بانی ان املا انا له خير چې په شکا مهلت زموږ د دې لپاره دا غوړ شي دا ګمان دې نه دی حتی دا مهلت دې لپاره غوړ نه دی او خنه دی نو دا څه لپاره دی انما نملي لهم ليزادوا اثما مهلت په دې لپاره ورکو چې دې په کفر کې په ګناه کې ترقی وکړي چې هغه پوره اهانت او سزا وته ملوشي نور پسې جواب سوال کفارو ته په مهلت دی چې هغه کافران دي په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ولې راځي په دې باندې ازمایښونه ولې راځي نو دا هغې وجه دې سره الله جل جلاله د پاک او د ناپاک په نیت کې تمیز راوستل غواړي کم مخلص مسلمان دے کم غیر مخلص دے صدای پنیت کے فرق رش دا ازمائی شروع کر رہا جی عام طور ما تان اللہ ندی اللہ تعالی لیدر المؤمنین چفریدی مومنان لرا لیدر المؤمنین لیدرک المؤمنین چفریدی مسلمانان على ما فأغم الباندي أنتم عليه تساسيه فأغيباني الله ثلاث فدي موجودة حالت فانتاسو فريق ذل نغواري ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه تساسو فدي موجودة حالت فاني الله ثلاث مؤمنان فريق ذل نغواري نا موجودة حالت شو نولی کئی وطا من اختلاف المخلصی بی غیری من اختلاف المخلصی بی غیری چه دا مخلص او دا غیر مخلص فمیس کی کم اختلاف کو نا اللہ جل جلال بدا اختلاف دا بختمی دود کا دود اور پانی کا پانی دا بکن چه کم مخلص تے اغجدائش چه کم غیر مخلص تے اغجدائش حتى يميز الخبيثة تردي پوري كي جدا كي اللہ ترى الخبيثة بيكار للا من الطيب دوم دنا خبيث راضي فمانا دا رضي او طيب راضي فمانا دا كيب بان كارا عم دا شو او خبیث هغه راځي په معنا د ګنده او طیب راځي په معنا د پاک تر دې پورې چې جدا کی الله تعالی الخبیثه ګنده څه لرا ګنده کسان لرا من الطیب د پاک نه منافق کړي نه دې خبیث ته اعتقادن او مخلص مؤمن کړي نه دې طیب ته اعتقادن نو دا امتحانات دې لپاره راځي امتحان سره د کراو د کوټه په ډول دی دا پسی بیا جواب سوال چیرا آئی نہیں تو مسلمانان پا آزمائشاتو کی اچھوڑی تا ضرورت پہ چی کرد بدر پا شکل کی کرد اوخل پا شکل کی کرد اونین پا شکل کی او کرد سبوک پا شکل کی دی غٹو غٹو آزمائشاتو تا ضرورت پہ خدا پیشان تے بارلہ کرد دوال پا ذریع بیر کرد لانے منافق تے لانے منافق تے لانے منافق تے لانے مفلس تے لانے مفلس تے بیشتونے بیرا دیگو دا دا مفلسینو لیست تے او دا دا غیر مفلسینو لیست تے آسانے ذرکار کے دیش نداغی جواب دا خو د اطلاع الغیب سره تعلق ساتي او اطلاع الغیب الله تعالی ارجه نه کوي دا خپلو خاصو بندګانو ته کوي انبیاء کرامو ته کوي او که پیغمبره پیغمبر ته د کوهی رام شي او هغه ته معلومات کیو فلانی منافق دی فلانی منافق دی فلانی مخلص دی مخلص دی او هغه وایي اون د مثال په تور باندې چې کوم مخلصان دي هغه په اعتماد ساتي او چې کوم منافقان دي په بیا مې اعتماد نه ساتي ځکه خو دا وی کې چې موږ مؤمنان یو نو بیا امتیاز نه راځي عملی امتیاز تر راځي نو دا به څه راځي عملی امتیاز تر راځي نو دا به آزمائش تر راځي چې آزمائش راځي عبد الله بن ابی بن سلول په یو طرف کوي او مؤمن په بل طرف کوي نزق اور پسی وائی وما کان اللہ نزی اللہ فار لیتریعکم چی اطلاع در کتا تتار علی الغیب بغیب بانی بغیب نمرات دے زکی تک خاص غیب دے خان چی حضر شرے سمیت الخبیث من الطیب دا غیب وما كان الله نزل تعالى ليذلعكم في اطلاع الكتاب على الغيب فغيب باني ولكن الله يجتبي لكن الله تعالى انتخاب كي من رسله درسلان قلنا من دعاك يشاء تخوتيك نأغطى اطلاع على الغيب كي خدا درسول كاري أركا تخذين كي او که پیغمبر او ایک اپلانے کا اعداد پر احسانے کا اعداد پر مخلص کو اپی یقینو کی ولیکن منافق پر جزیہ ہم یقین نہ کری او بخل کو دادار تاثر ورکے جس مخلص مسلمان ہے نفرق پر بسرہ دی عملت پر امتحان او بات مائش پانے داخو حاصل دائر شن کم حضرات چې د انبیاء کرامو د پاره د علم غیب قائل دي نه هغه بیا په دې آیت کریمه باندې استدلال کوي او وما کان الله لیذلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء نو معنا دا چې د انتخاب د غیب د پاره کوي د انبیاء کرامو د علم غیب وی دا غیره اصولی جواب داره چیر میں غیب خاصا دا باری پیدا کم مفہوم سار کده علم غیب نمراد علم غیب ذاتی او ده علم غیب نمراد علم غیب کلی زد اللہ تعالی صفت سے زد اچھا تنشیات عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحيم ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء غني نبي قرأ كده للبيغمبر للبيغمبر بجواب غني كده نو کم علم غیر چې الله جل جلاله صفات ته حاکم دی ذاتی الله جل جلاله د غیب د علم استفاده د غیر منع کوي د غیر د خدای نه استفاده کوي او دین علم غیب د الله جل جلاله علم محیط دی علم کلی دی نو علم غیب کلی دا صفت د باری تعالی دی او بعد اکوا علم دا بازی مغیبات ہو نا اغرد پی غمت دا پار راتی نو دید اکی دا غیب نموراد جوزی غیب دی جوزی غیب فدی باندی دا پیغمبر علم راتیش او کلی غیب فدی باندی نا دا پیغمبر علم راتیش نا دا فرشتی علم راتیش نا دا جنی علم راتیش او نا دا انتی علم راتیش ځان ته مولانا خبره نو په دې آیت کریمه باندې دا هغه حضرات استدلال هغه باطل دی ځکه دا آیت سیاق او د سیاق معلومیږي چې دې ځای کې د غیب نه مراد څه دی حتا یمیز الخبیث من الطیب دا مراد دی او دا مسئلے دا علم غیب دا سمجھ دا پار کہ دا اہل حق حضراتو موقف سے آمی تا بیان کر علم غیب کلی علم غیب ذاتی دا صفت دا باری تعالی دا خاصت دا باری تعالی دا او پدے باندے دلائل او دا مخالفین و حضراتو دلائل او دا غینا تا صلیبہ پسکی وابنا جنور کم عدل لگی دا غیر پار دو کتابہ انتہائی جو بھی یو ازالۃ الغیب عن مسئلۃ علم الغیب او بل اظہار الغیب دا امام اہل سنت دو کتابوں میں کتے مطالعہ کی ہے تو فآمنوا بالله فإيمان داري فالله تراباني ورسوله فرسولانو دالة تراباني وإن تؤمنوا كشرطا إيمان داري داتو وتتقوا أو تاكو تقوى انتياكي فلكم أجر عظيم تاكو دبارا أجر لويده ولا يحسبن الذين يبخلون ترغيب على الإنفاق زکات یې انفاق سره امتیاز راځي منافق د خدای دین لپاره پیسې نه خرج کوي او مخلص دي خدای خپل جان او مال هغه الله جل جلاله په دین باندې قربانې نه انفاق کوي دې سره بس تاسو امتیاز راځي د منافقانو او کم کسان چې انفاق نه کوي نا غیر دا نوی چی گئن دا منگا دیر سکار کرو دیر مارم راجم اکر دیر اگر موکلا دا خالص وبال دی خالص نقصان دی لذت سب عبارت تو گوری اللذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضله دا فائل دے دپر دا یحسبن عبارت را مختصر کئی وَلَا يَحْسَبَنَّ الْبُخَلَاءُ گمان دینا کئی بخیلا گمان دینا کئی بخیلا مقول اول مقدر دی رو باتی وَلَا يَحْسَبَنَّ الْبُخَلَاءُ الْبُخْلَا گمان دینا کئی بخیلا کو بخل باندی هو خیر لهم جلا ورد ایجاد پارا هو ضمير فتن دي او خيرا لهم ذا قول ثاني دي ذا فارة لا يحسبان دي خير قلت دي قوم قول قول هاتم دي بارت شو ولا يحسبن البخلاء البخلاء خيرا لهم بخلان دي فكفر بعد دي خير قمان دي كي تجين دا من سكار كو خیر نه درته شه بل هو شر لهم شر دې ولي شر دې سيطوقون ما بخلوا به دک مالونه بوته په غاړو کې جاتوري د سامان نه څه کوي تکونه بوله ورکي دا طریقہ روانه مې ترې د تفصیل په باب کې تللی دا مرکزی مثال دی ها مرکزی دی چې آیات باندې تاسو پوهیږئ او دې طریقې سره ځان هم پوهیول پکاري او بیا د بل هم د پوهیولو کوشش پکاري ولا يحسبن الذين او گمان نه کوي آتان يبخلون چې دوی په خپل کړي کې ما په اعمال باندې آتاهم الله من فضله چې ورکړه دې الله تعالی دوی ته د مهربانۍ خپلنا الله چې دوی ته مهرباني کړې ده مال یې ورته ورکړه او د دې کمال په صرف کې دوی بخل کوي نو په دې بخل باندې دې نه کوي ګمان نه کوي چې هو دا بخل چې دی خیر لهم ورته د دوی لپاره بل هو شر لهم بل دا بخل چې دی شر لهم ناکاره دی د دوی لپاره ولې سيطوقون ترتيج توقون با اكوري جدويتا ما هرمار بخلو به جدي بخل كري فاغي كرا سيطوقون دتوق مري توقون بولي بشن فغار جدويتا سيطوقون تو غنبا ارکولی چی فغارو دوی که ما اغمال فغیلو بهی جدی بخل کری پاری سرا نو دکا مالونا بوتا فغارو چی کلتو خولی چی یو من قیامتی پرزد قیامتی نیچه کلا پا قیامتی دکا مالی فغارو چی توقیبی دکا مال تو ذکر کی حریفی پاکی را جی نو دروازه روان ده دلته کې انفاق پکار دی ځان ته خلاصول پکار دی دا ماران د دې ماران ته په دې دنیا کې ځان خلاصول پکار دی اته چې دا نه یو څه دی مال له ګل اسان کې ځان نه دا خو ماران د دې خامار ته په دې دنیا کې ځان خلاصول پکار دی نو بیا انفاق اسان اته سره یو نه دا خو ماران نه دا خو زموږ ټول دنیا ژوند په دې باندې او دا په دې د فائدې شه یو به لا لاره تمه کوي ولل میراث السماوات خاص الله تعالی د پارا میراث اسمانونو دے ول ارضی تزمک دے والله بما تعملون خبير الله تعالی په من صاحبانه خبردار دے ورپسې شکوا